Op de A348 van Arnhem naar Doesburg, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen de Steeg en Doesburg staat 3 kilometer. De vertraging is bijna een half uur door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Waar komen oud-bewindspersonen en oud-Tweede Kamerleden terecht? En meer in het bijzonder, hoeveel van hen worden lobbyist? Onze onderzoeksredactie zocht het uit. In het komend half uur presenteren we de resultaten. En we hebben een discussie over de vraag of er nieuwe regels moeten komen voor lobbyisten. Van minister tot lobbyist. Grote kritiek vandaag op de overstap van demissionair minister van Nieuwenhuizen. Want per 1 oktober wordt Cora van Nieuwenhuizen voorzitter van Energie Nederland. Een branchevereniging van energiebedrijven. Zometeen een uitgebreid gesprek met Menno Snel van Nogepa, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland. Stientje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, verlaat het demissionaire kabinet. Zij heeft een andere baan. Ze wordt vicevoorzitter bij een internationale organisatie voor duurzaam beleid. Ja, zomaar wat recente voorbeelden van prominente politici die de overstap maakten naar het lobbycircuit. Voor onze onderzoeksredactie aanleiding om uit te zoeken op welke schaal dit eigenlijk gebeurt. Ik ga erover praten met hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans, met Volt-Kamerlid Laurens Dassen en met oud-Kamerlid voor de VVD Helma Loddes. Zij is tegenwoordig werkzaam als lobbyist. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Maar ik begin met onderzoeksredacteur Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, fijn dat je er bent. Wat zijn jullie precies gaan uitzoeken? Nou, we hebben als onderzoeksredactie onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van oud-politici. En daarbij hebben we gekeken naar de carrières van Tweede Kamerleden en kabinetsleden die na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in Den Haag actief zijn geweest. En het onderzoek omvat dus politici die na 23 maart 2017 Kamerlid zijn geweest en inmiddels afscheid hebben genomen van de politiek. En ook de demissionaire bewindspersonen van het kabinet Rutte 2 en de overtrokken bewindspersonen van het kabinet Rutte 3 hebben we meegenomen. Oké, en hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, we hebben de werkzaamheden van al die politici die sinds 2017 nog een politieke functie hebben gehad in kaart gebracht. Dat gaat in totaal om 219 personen. Van wie wij hun huidige functie hebben achterhaald. En dan is het vervolgens eigenlijk best wel lastig om te bepalen of iemand nu lobbyist is of juist niet. En daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van Arco Timmermans. Hij is hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. Ja, zullen we meteen maar even naar hem toe gaan? Goedenavond, meneer Timmermans. U heeft meegewerkt aan het onderzoek, hè? Vooral bij het bepalen welke functies kunnen worden betiteld als lobbyist. Kunt u uitleggen wanneer iemand volgens u lobbyist genoemd mag worden? Ja, nou ja, sommigen zeggen dat zijn er 17 miljoen in Nederland, maar dat is wat veel. Dus ja, je kunt een lobbyist beschouwen als iemand die al dan niet beroepsmatig, professioneel, belangen behartigt, dus invloed wil uitoefenen op het beleidsproces. Dat kan agendavorming zijn, om iets op de agenda te tillen. Het kan een beetje duwen bij handhaving of uitvoering zijn. Dus al die momenten die er eigenlijk zijn in het beleidsproces, daar invloed op uitoefenen, dat is een lobbyist. Oké, maar dat is dan wel een heel breed begrip. Het kan iemand van de tabaksindustrie zijn. Het kan ook iemand van de milieubeweging zijn of van een specifieke regio. Het kan alles zijn. Ja. Ja, en dat is ook belangrijk om dat zo te zien. Hè? Want als je zegt, het zijn alleen maar de leden van de beroepsvereniging voor Public Affairs, bijvoorbeeld in Nederland, dat zijn er 650, dan praat je over mensen die daar hun geld mee, hun brood mee verdienen. En ja, in een democratie zijn er natuurlijk veel meer soorten spelers die ook belangen willen behartigen. Dus democratisch gezien is het belangrijk om die groep niet buiten de definitie te houden of buitenspel te zetten. Die horen gewoon bij. En is het altijd duidelijk of iemand lobbyist is, of is het ook een schemergebied? Er is een groot schemergebied. Zeker ook als we kijken naar bewindspersonen of kamerleden. Ambtenaren hebben we daar eigenlijk niet echt in beeld nog bij. Als we kijken wat die dan gaan doen na vertrek uit de politiek. En dat grijze gebied, dat komt omdat sommige mensen een rol krijgen als voorzitter van een stichting of van een brancheorganisatie. Ja, dan heeft zo iemand niet op een visitekaartje staan dat er sprake is van lobby of public affairs of een andere naam. Maar het gebeurt wel als onderdeel van het werk. Ja. Dus daar moet je wel goed naar kijken als je de vraag stelt, wat doen we nou met dit verschijnsel in Nederland? Precies. En in onderzoek zijn dus 3 categorieën uiteindelijk genoemd. Hè? Wel je lobbyist, geen lobbyist of schemergebied. Daar komen we zo nog wel op. Even naar mevrouw Loddes. Is zij lobbyist volgens u, meneer Timmermans? Ja, denk het wel. En ze knikt mij instemmend toe. Dus dat is in ieder geval bevestigd. Okay. Dus, maar we horen het zo. Ander voorbeeld, Alexander Pechtold. Die is de baas van het Centraal Bureau Rijbewijzen, heet dat geloof ik, CBR. Is hij lobbyist? Nou, niet... dit is een onderdeel van het werk van Alexander Pechtold, denk ik. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat mensen die uit de politiek vertrekken voor zo'n functie worden gevraagd. Ik denk niet dat hij iemand is die te boek staat als een groot expert op het terrein van alles wat het CBR nou doet. Het lijkt mij een hele specifieke niche. Dus het gaat vooral om de politieke kennis en de connecties. En om die reden is zo iemand natuurlijk aantrekkelijk. En dan maakt lobbyen maakt natuurlijk ook wel een onderdeel uit van het werk. Oké, dus hij staat ook op de lijst als lobbyist. Nou, ik heb hem een kruisje gegeven. Dat betekent dat het een beetje een twijfelgeval is. Ik zei het al, het grijze gebied, en dat is ook een beetje een probleem hoor in Nederland, maar het grijze gebied is heel breed. Ja, oké, dus die zitten dus in. Jan-Willem, vertel, wat zijn de resultaten van jullie onderzoek? Ja, ik zei het al, we hebben in totaal dus 219 politici onderzocht. En wat eigenlijk opvalt is dat het overgrote deel daarvan nog gewoon als politicus actief is. En dat kan zijn in de Kamer of in het kabinet. Maar veel gaan er ook naar de lokale of regionale politiek als burgemeester, wethouder of gedeputeerde in een provincie. En van de politici die afscheid hebben genomen is er ook nog een deel gewoon met pensioen. Of die hebben ander werk, of die hebben nog geen werk gevonden. Dus dat kan van alles zijn. Ja. Uiteindelijk hebben we 69 politici gevonden die een baan buiten de politiek hebben gevonden. En als we naar die groep van 69 politici kijken, dan zien we dat 42% daarvan, dus 42% van die 69, die is actief als lobbyist. En als je het grijze gebied daarbij optelt, dan kom je zelfs uit op een getal van 53%. Oké, dus de 42% van de mensen die in 2017 in de politiek zaten, is inmiddels, en nu geen politicus meer is inmiddels lobbyist. Ja, van de werkzame oud-politici is 42%. En als je het een beetje ruimer definieert, dan zit je boven de 50%. Precies. Ja. Meneer Timmermans, wist u dat zoveel oud-politici in het lobbycircuit terechtkomen? Ja, nou ja, nogmaals, kijk, het zijn niet mensen die per se dagelijks de hele dag met lobbyen bezig zijn, maar het valt er wel onder, dus, hè, dus dat percentage, dat staat wel. Dat verbaast mij niet, want je kunt ook zeggen, ja, deze mensen zijn aantrekkelijk voor een dergelijke functie. En ja, we hebben een klein land, we vertrouwen elkaar, heet het dan. We reguleren daar eigenlijk heel weinig over, dus het verbaast mij helemaal niet dat zoveel mensen deze stap zetten. En dan is de vraag van, is dit nou steeds de stap door de draaideur, hè? Die bekende draaideur waar we voorbeelden van recentelijk hebben gezien, zoals het geval van Cora van Nieuwenhuizen, de minister die de branchevoorzitter wordt van de energiebedrijven. Wat volgens mij een heel duidelijk voorbeeld is van de draaideur. Wat is de definitie van de draaideur? De draaideur is het verschijnsel dat zonder dat iemand afkoelt, dat is ook zo'n term, dus niet een wachttijd heeft, niet per se met wachtgeld, maar een wachttijd heeft voordat die persoon in een functie weer binnenkomt, figuurlijk gesproken, of soms letterlijk bij het oude ministerie, of bij de fractiespecialisten die vroeger collega waren. Als die gang door de draaideur direct wordt gemaakt na het vertrek uit de politiek, dan heb je eigenlijk het heetste geval, het ergste geval, zou je kunnen zeggen, van een draaideurstap. Is een draaideur problematisch wat u betreft? Nou ja, dan krijg je toch het risico van, en dat is ook niet voor niks dat er ophef is geweest over het geval van mevrouw van Nieuwenhuizen, waar premier Mark Rutte pas na een week van mediadruk zelf ook bakzeil haalde. Dus ik denk, nou ja, ja, is het nou alleen die druk of is het echt een inzicht? Vraag je af. Ja. Maar het is problematisch omdat daarmee het risico en ook de schijn eigenlijk van belangenverstrengeling en van te korte lijntjes ontstaat. En dat moeten we in Nederland gewoon eigenlijk wat zorgvuldiger bekijken. Dat is wat daaromheen hangt. Daarom hebben we het erover. Jan-Willem, is er nog onderscheid te maken tussen de verschillende partijen? Nou ja, als we dat doen, dan zien we toch best wel een beetje een trend. Want het valt toch wel op dat veel oud-VVD'ers als belangenbehartiger aan de slag gaat. Daar gaat het om 16 van de 22 oud-politici. En ook D66, het CDA en de ChristenUnie scoren dan wel relatief hoog. Ook aanzienlijk hoger dan andere partijen die tot het brede politieke midden worden gerekend. Dus GroenLinks en Partij van de Arbeid leveren minder belangenbehartigers. En er is helemaal een groot verschil met partijen op de flanken. Want politici van de PVV, SP of de Partij voor de Dieren, die worden nagenoeg nooit lobbyist. Oké, dus het zijn vooral rechtse partijen, zeg ik dat goed? CDA, VVD? Ja, dat viel wel een beetje op. ChristenUnie en D66, noemde je die ook? D66 scoort ook behoorlijk. Ja, die scoort ook. Oké, goed. Is dat verrassend, meneer Timmermans, dat deze partijen eruit springen een beetje? Nee, voor mij niet zo. En ik denk dat het, even afgezien van de kleinere christelijke partijen, en overigens, we hebben het al gezegd, een belangenbehartiger lobbyist betekent niet dat je per se voor het bedrijfsleven lobbyt. Nee, dat kan van alles zijn. Dus daar passen ook idealen tussen. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Maar het verbaast mij niet, want in het algemeen is het wel zo dat belangen behartigen, lobbyen, ook het niet erg geloven in regels daarover. Dat is toch iets wat toch een beetje aan de, nou noem het maar, liberale, de vrije kant zit. Ja, die hebben daar ook liberale opvattingen over. En die hebben liever wat meer laissez-faire dan dat de zaak strenger wordt geregeld. Meneer Dassen, fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer, wat vindt u van de uitkomsten? Ik denk dat de uitkomsten niet direct heel verrassend zijn. Wat belangrijk is, is natuurlijk dat hoe wordt beleid gemaakt? En veel politici hebben daar mee te maken gehad. En gaan daarna dan een rol in een soort van lobbyorganisatie daarmee aan de slag. Ja, ik vind dat niet direct verrassend. Nee, je zegt het is begrijpelijk. Het is begrijpelijk. En de vraag is dan natuurlijk ook van, is het wenselijk? En daarin is het voor ons vooral belangrijk dat het duidelijk is van hoe beleid gemaakt wordt. En dat je dus de schijn van belangentegenstelling, dat je die tegengaat. Daarvoor hebben wij dus ook twee moties ingediend. Eén over een afkoelperiode die ervoor moet zorgen juist dat die tegenstelling wordt tegengegaan. En dat zou een onafhankelijke toetsingscommissie, die zou dan kunnen kijken of iemand inderdaad aan de slag kan bij een organisatie. Ja. En ik denk door de transparantie te vergroten, door een lobbyregister te organiseren. Oké. U zegt dat ik vind het niet op voorhand verontrustend, maar we moeten wel extra regels maken. Ja, absoluut. Ja. Daarin wil je zorgen dat het vertrouwen in de politiek en in de uitkomsten van het beleid, dat die heel duidelijk wordt gewaarborgd. Nou, dat vertrouwen in de politiek is steeds maar aan het dalen. Dat is best wel broos. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook heel veel discussie gehad over de bestuurscultuur. Het incident met mevrouw Van Nieuwhuizen is daar ook naar voren gehaald. Ja, laten we dan ook zorgen dat het gewaarborgd wordt dat we dit beter inregelen. En ik vond het heel interessant dat er ook een jonge generatie lobbyisten is. Die hadden ook een artikel in het Financieel Dagblad geschreven, waarin zij eigenlijk opriepen van, wij zijn ook voor meer transparantie voor de lobbysector. En zij zeggen dus ook van, zorg dat de Rijkspas die oud-Kamerleden hebben, dat die dan wordt ingenomen. Ja, want oud-Kamerleden mogen die in principe houden, hè? Precies, die mogen ze nu houden. Nou, ik zou ook zeggen van, ja, waarom zou je die niet kunnen afnemen op het moment dat je niet meer in de Kamer zit? Nou, dan kan je nog eens bij je oud-collega's langs. Gezellig. Nou, precies. Maar ook een afkoelperiode en ook dat lobbyregister, daar roepen zij ook toe op. Ja. En ik vind dat mooi. En dat doen zij juist omdat zij zeggen, laten we de lobby transparanter maken, zodat mensen duidelijk inzicht hebben van hoe beleid tot stand komt. Mevrouw Lodders, u bent een van die oud-politici die aan het werk gegaan is in de lobbywereld. U heeft uw eigen bureau voor belangenbehartiging en u bent voorzitter van de branchevereniging van de online gokaanbieders. Waarom bent u lobbyist geworden? Ik ben belangenbehartiger geworden. En dat betekent dat ik op eind maart heb ik afscheid genomen van mijn baan als Tweede Kamerlid. Ja. Daarna ben ik gaan oriënteren wat ik zou gaan doen. En eigenlijk vrij snel kwam eerst al een andere branchevereniging op mijn pad. En een branchevereniging, dat geldt overigens ook voor de online kansspelmarkt, een branchevereniging is veel meer dan alleen het lobby. Het branchevereniging, als ik kijk bij VN Logistiek, waar ik ook voorzitter van mag zijn. VN Logistiek, ja. VN Logistiek Nederland, dus dat is een branchevereniging, ruim 800 leden. Veehandelaren, transporteurs en eigenlijk daar tussen zit. Alles met rijdende ben je ook dieren. Vooral bezig met de bedrijven, de ondernemers die aangesloten zijn met dingen waar ze tegenaan lopen. Je behartigt de belangen van deze mensen en je zorgt dat ze hun werk op een goede manier kunnen doen. Maar mijn vraag was, waarom bent u dat gaan doen? Omdat ik na ruim 10 jaar Kamerlidmaatschap afscheid heb genomen van het Kamerlidmaatschap. Er werd mij aangedragen dat je met een loopbaancoach op zoek moet gaan naar werk. Dan is er geloof ik een periode van een maand of 3 waarin je het wat rustiger aan mag doen. Maar dan hebben wij gewoon als oud-Kamerleden een sollicitatieplicht. Ja. Wat ik overigens heel normaal vind, wat ik ook goed vind. Ik heb gezegd, ik ga niet wachten 3 maanden voordat ik daarmee aan de slag ga. Maar ik wil eigenlijk gewoon aan de slag. Vrij snel. Dus, dus ik ben na mijn vertrek uit de Kamer, ben ik pas mijn eerste gesprekken gaan voeren. Ik heb dat ook bewust niet eerder gedaan. Want dit leek u leuk? Dit leek mij heel erg leuk. Ik heb affiniteit met de landbouw. Dus die baan heb ik eigenlijk vrij snel. 8 mei ben ik daar begonnen. Dus dat is misschien relatief snel, 2 maanden na mijn afscheid. Affiniteit met de landbouw. Dus daar heb ik voor gekozen om die stap te zetten. En ja, goed, dan hoor ik een aantal dingen over tafel gaan. Lobby, alsof het dag en nacht bezig is met het lobbywerk. Nou, ik was geloof ik vorige week voor de allereerste keer hier in het gebouw van de Tweede Kamer. Oh ja, maar we hebben ook telefoons en apps. We hebben telefoon, ja. Maar ik kan nu zeggen dat ik het aantal Kamerleden wat ik gesproken heb voor die functie, dat op één hand te tellen is. Als lobbyist doet u het niet zo goed? Nou, ik denk het wel. Want ik behartig de belangen van mijn leden. En dat is echt veel meer dan alleen iedere dag in de politieke arena bezig zijn. En overigens is het wel breder. Hè? Want we focussen nu, en dat is terecht, want er zijn vragen over. Vertrouwen van de politiek wordt aangehaald. Dat heeft overigens ook wel een andere reden, zeg ik, richting van de heer Dassen. Maar dat er vragen over zijn, dat is prima. Maar laten we vooral ook kijken wat er gebeurt van lobbyorganisaties, zoals het genoemd wordt, of brancheorganisaties of NGO's. Mensen die daar op een hoge positie zitten, die de Kamer inkomen. Ja. Want dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Okay. Ook daar kan je afvragen of de transparantie goed geborgd is. Ja, want ook dat komt voor. Hè? Mensen die bij Greenpeace werkten, die dan rechtstreeks de politiek gaan. Maar ook andere organisaties. Vanuit Shell is het ook wel gebeurd in het verleden. Daar komen we misschien straks nog wel even op. Meneer Timmermans, hoe beoordeelt u de overstap van mevrouw Lodders? Is die netjes? Ziet u bezwaren? Nou ja, als je hem langs de meetlat legt van dat afkoelen, dat wenselijk is om toch te schijnen, of de praktijk misschien wel, van iets te close contact te vermijden. Dan is het nog een beetje te warm misschien. Dan maakt het niet uit of je als Kamerlid woordvoerder bent geweest op hetzelfde terrein? Nee, dat maakt het dan een beetje te warm, denk ik. Hè? Want dan je kunt zeggen van als iemand woordvoerder is op terrein X en wordt belangbehartiger op een heel ander terrein. Ja. En er is ook nog eens een periode van pak een beetje 2 jaar over heen gegaan. Die gevallen zijn er ook. Dan kun je niet van een draaideur spreken. Want kijk, mensen die de politiek verlaten hebben natuurlijk gewoon recht op een carrière voortzetten. Ja. Dat is natuurlijk zo. Het verhaal trouwens over dat je niet zo heel vaak met Kamerleden spreekt, dat heeft ook te maken met het feit, zeker bij brancheorganisaties, dat er heel veel huiswerk is te doen als je belangenbehartiger bent. Je moet de troepen zeg maar achter je krijgen. Ja. Soms is er gedoe binnen zo'n brancheorganisatie of binnen een NGO. Ja. Zijn de donateurs boos. Dus er is heel veel huiswerk te doen. En dat hoort wel bij het werk. Ja. Als je professioneel doet van belangenbehartiger. Maar die pakken bij 20% veldwerk, zoals dat dan heet. Dat geldt voor de meeste belangenbehartigers. Ja, daar gaat het dan om als je dan spreekt over van, komt iemand wel binnen bij ministerie of bij de Kamer? Maar wat mevrouw Lodders heeft gedaan, is wel een draaideurtje, zegt u dan? Ja, het is wel een draaideur. Ik plaats dat wel in de categorie, dat is een geval van een draaideur. Want mevrouw Lodders, u voerde het woord over gokken en u bent nu... Nee, dat is een heel groot misverstand. Oh. Dat is in de media verschenen alsof ik de woordvoerder justitie van de wet COA, het kansspel op afstand. Ik heb heel veel gedaan in de Tweede Kamer. Met name de laatste periode was ik woordvoerder belasting, fiscaliteiten en landbouw. Ja. Maar met name als het gaat over belasting en fiscaliteiten ga je eigenlijk over allerlei dossiers. Dus daar heb ik wel zijdelings te maken gehad met de kansspelbelasting. Maar de wet COA, die de online kansspelmarkt heb geregeld... Okay. Daar ben ik geen woordvoerder geweest. Maar wel landbouw dus. En dat doet landbouw u nu ook wel, met dus daarom noem ik het. Ja, dus daarom noem ik wel het voorbeeld. Daar wil ik gewoon heel helder en duidelijk over zijn. Transparant. Als het gaat over de kansspelmarkt. Daar ben ik geen woordvoerder geweest. En het zou overigens ook betekenen, en dat punt zou ik wel willen maken, dat een afkoelingsperiode, de vraag is hoe lang die moet zijn. Ja. We weten allemaal dat als mensen een baan verliezen, dat het belangrijk is dat je eigenlijk zo snel mogelijk, zei het toch binnen een half jaar, dat je wel probeert om een nieuwe baan te hebben. Anders wordt het steeds moeilijker. Geldt ook voor ex-Kamerleden. Ja. En als het gaat om... Dat is denk ik heel erg belangrijk om daarin te betrekken. Nogmaals, kansspelen ben ik geen woordvoerder geweest. Dus in die zin zou dat geen draaideur zijn. Meneer Dassen, mevrouw Lodders is transparant. Ze zegt precies hoe het gegaan is en wat ze deed en wat ze doet. Is dat genoeg wat u betreft? Of zegt u van ja, ik vind dit toch ongemakkelijk? Nee, ik denk dat het niet voldoende is. Daar kan mevrouw Lodders niet per se iets aan doen, denk ik. Ik denk dat we dat zelf hier in de Kamer goed moeten regelen. Namelijk, je wilt voorkomen dat er een schijn ontstaat van belangentegenstelling. Nou, en je merkt nu al in deze discussie dat vrij snel ontstaat. En wat daartegen zou kunnen helpen, is een lobbyregister. Stel nou voor, In de Kamer voer het woord over een suikertax. In het lobbyregister kun je zien dat ik daarvoor enkel en alleen met de suikerindustrie heb gesproken. En vervolgens verlaat ik de Kamer en ga ik voor diezelfde suikerindustrie ga ik werken. Want even voor mijn helderheid, in een lobbyregister staan alle contacten tussen Kamerleden en lobbyisten. Met datum en hoe lang het geduurd is en waar het over gegaan is. Precies, en dan kun je dus aangeven van waar er over gesproken is. Okay. En dat zou in mijn optiek heel erg helpen om die schijn van belangentegenstellingen tegen te kunnen gaan, omdat je dan ook daarin kunt zien van met welke partijen er allemaal is gesproken. Want het is namelijk, als je tot goed beleid wil komen, bespreek je met al die verschillende partijen. En daarin kan lobby namelijk ook helpen om tot goed beleid te komen. Ja, okay. Maar dan moet je ook wel zorgen dat je met iedereen spreekt. En dan moet het wel echt transparant zijn. Op woensdag hoort u in Dit is de Dag normaal gesproken altijd de spindokters, Julia Wouters en Jack de Vries. Vandaag zijn ze er niet live. Maar in de podcast die ik eerder vandaag met ze opnam, hadden we het ook even over oud-politici die lobbyist worden. Ja, er wordt altijd kritisch naar lobby gekeken. En dan gaat het meteen, als het gaat om het bedrijfsleven, dan is lobby verkeerd. Maar in mijn beleving is lobby een ieder die probeert invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Den Haag. Maar Jack, ik zeg niet dat het verkeerd is. Het moet in balans zijn. Als er alleen maar gelobbyd wordt voor mensen die heel veel geld kunnen betalen en doelen die dat soort geld niet hebben, geen goede lobbyisten hebben, dan wordt het problematisch, want dan gaat het. Maar dat is niet aan de orde. Jij kent denk ik Binnenhof ook. Hè? Werkelijk vanuit ieder belang loopt wel een lobbyist. Zelfs vanuit gemeenten en provincies, non-profit organisaties. Ontwikkelingssamenwerking is altijd buitengewoon goed georganiseerd in de lobby. Milieu- en natuurorganisaties. Dus ik zou niet willen zeggen dat het een ongelijk speelveld is. Alleen, mijn punt is, er wordt vaker dan kritisch naar lobby gekeken en dan roept men bedrijfsleven, terwijl ik zeg van ja, weet je, iedereen is aan het lobbyen. En uiteindelijk, wat je doet, is een Kamerlid informatie geven waar hij hopelijk wat mee doet, maar uiteindelijk is het Kamerlid zelf die bepaalt waar hij wel of niet iets mee doet. Maar de problematische lobby wordt als jij het telefoonnummer van de premier hebt en als je belt dat die ook opneemt, omdat je zo dicht op het vuur hebt gezeten. Dat maakt je juist een goede lobbyist, toch? Hele goede lobbyist, ja. Maar dat is wel problematisch. Omdat het dan het niet meer gaat over wat je weet, maar wie je kent. Maar dat geldt voor al deze mensen. Die worden lobbyist omdat ze telefoonnummers hebben op Binnenhof. Ja, maar Jack neemt voorbeelden van Kamerleden. En dan ga je gewoon. Ja, dan heeft het normale machtsspel doet zijn werk. Maar als je gewoon rechtstreeks het kabinet gaat belobbyen. En dat verhaal, ik weet helemaal niet meer hoe het afgelopen is, maar Halbe Zijlstra had iets met granito wat ergens gedumpt kon worden. En dat granuliet, daar, bedoel je? Granuliet, ja. Ik denk dan meteen aan zo'n vloertje in je keuken. Maar of de 2 miljard van Unilever. Weet je, dat soort dingen worden dan natuurlijk wel problematisch. Ja, meneer Dassen, Jack de Vries zegt, het is aan een Kamerlid uiteindelijk wat hij doet met de informatie van een lobbyist. Hè. Je kan er ook wat minder moeilijk over doen. Kamerleden moeten gewoon een rechte rug hebben en zorgen dat ze genoeg informatie krijgen. Absoluut. Ik denk dat het ook zeker de verantwoordelijkheid is van de Kamerleden om dat goed te doen. Maar laten we gewoon zorgen dat we het transparant maken, zodat we ook kunnen zien met wie de Kamerleden allemaal gesproken hebben om tot een bepaald standpunt te komen. Wat is daar mis mee om te zorgen dat we daar die maximale transparantie voor hebben? En zelfs vanuit de lobby hoor ik nu steeds meer geluiden, juist om te voorkomen dat er de hele tijd de zweem van belangentegenstellingen omheen hangt, laten we het transparant maken. Ja, ik zeg even tussendoor dat een nieuwe aflevering van de Spindokters vanavond 7 uur beschikbaar is in uw podcast-app. Gaat onder meer over hoe de zoektocht naar nieuwe bewindspersonen verloopt. Mevrouw Lodders, zou u voor zo'n lobbyregister zijn dat gewoon helder is met wie u gesproken heeft en wanneer en waarover? Nou, dat is natuurlijk aan een individueel Kamerlid. Als de Kamer daartoe besluit, dan maakt dat mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Maar ik denk dat het een wassen neus is. Ik ben zelf ruim 10 jaar Kamerlid geweest. En bij ieder dossier wat ik voerde, voerde ik gesprekken. Met mensen voorstander waren van een voorstel en tegenstander waren van een voorstel. Ja. Of mensen die een probleem wat zij ervaarden wilden adresseren. En dat waren misschien de echte lobbyisten, zoals hier nu over wordt gesproken. Maar dat zijn ook gewoon de mensen van de straat die ergens tegenaan lopen. Neem de kinderopvang toeslagaffaire. Ja. Ouders die komen ook bij Kamerleden omdat ze zich niet gehoord voelden. Omdat ze niet serieus genomen. Ze zaten knel, ze zaten klem. Ook dat is een vorm van een noodkreet. En dat mag je, dat noem ik geen lobby. Nee. Maar het zijn wel mensen die een probleem adresseren. En daar moet je als Kamerlid naar luisteren. Ja. Althans, dat is altijd mijn opinie geweest. Daar luister je naar en daar ga je uiteindelijk met de verhalen die je hoort, ga je daarmee aan de slag. Okay. Want je bent volksvertegenwoordiger. En dat geldt natuurlijk ook voor de lobbyisten, de brancheorganisaties die jou benaderen. Dat geldt voor de NGO's, dat geldt voor de milieuclubs. Uiteindelijk moet je daar wel een balans in zoeken als Kamerlid. En dat is jouw verantwoordelijkheid als Kamerlid om die balans te zoeken. Meneer Timmermans, mevrouw Lodders zegt, het is een wassenneus, een lobbyregister. Ja. Nou ja, kijk, als je er niks mee doet, dan is het alleen registreren. Ik ben voor het voorstel trouwens, want ik vind in Nederland laten we alles heel erg op zijn beloop. En ik vind dat we dat in onze democratie niet kunnen veroorloven. Er staat heel veel op het spel. Ja, kijk, je kunt lobby een beetje vergelijken met verkeer of met recreatie of met sporten. En daar hebben we allemaal toch een beetje de pogingen ondernomen in het verleden om dat een beetje te kanaliseren, om dat in banen te leiden, zodat over verkeer dat de SUV's de fietsen niet van de weg drukt. En als je dat nou een beetje zeg maar verplaatst naar het lobbywezen, dan zou ik zeggen lobby is prima. Vooral als er divers gelobbyd wordt, dus niet alleen bedrijven. Dat is ook niet zo, daar heeft Jack de Vries gelijk in. Maar je moet het toch, vind ik, nu als we een nieuw kabinet gaan krijgen, en ik hoop daarna ook nog wel, hoop ik dat we toch eens serieus kijken naar hoe de overheid, het openbaar bestuur in Nederland, dat lobbyen nou eigenlijk wil kanaliseren. U zegt, er moet wel echt iets gebeuren, ook als we een nieuwe bestuurscultuur willen. Ja. Mevrouw Lodders, dat onderdeel van moet zijn. Mevrouw Lodders, hoeft wat u betreft helemaal niks te veranderen? Is het gewoon goed geregeld nu? Er zijn zeker vragen die je kan stellen. En ik denk dat er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen bewindspersonen en Kamerleden. Als ik gewoon weer vanuit mijn eigen ervaring. Als Kamerlid had ik geen direct contact met ambtenaren van welk ministerie dan ook. Wilde ik overigens ook niet. Dus eigenlijk zat er altijd een politiek adviseur of de minister zelf bij als ik met mensen om tafel zat. Ja. Waarom? Omdat ik niet die rechtstreekse contacten wilde hebben. Dat is namelijk niet mijn rol. Als Kamerlid wil je kunnen controleren. Dus daarom moet je ook andere regels hebben voor bewindspersonen. Personen, zegt u. Ik denk dat daar sowieso onderscheid tussen zit. En wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je transparant bent in datgene wat je doet. Precies. En nogmaals, dat gaat wel twee kanten op. Dat gaat zowel van Kamerleden naar het bedrijfsleven of naar NGO's. Ja. Als andersom van NGO-bedrijfsleven richting Kamer. Meneer Timmermans, daar ook kan je ook vragen stellen. Meneer Timmermans, wordt er ook al gesproken over een toetsingscommissie van bijvoorbeeld oud-rechters en hoogleraren die bepalen of een overstap te gevoelig is. Zou dat goed zijn? Ja, ik zou het eens proberen om te kijken of dat wat helpt. Want wat ik al zei, er is eigenlijk nu amper iets geregeld. We hebben een afkoelperiodetje gehad en circulaire, maar die is een beetje verdwenen. En dat wordt is kwijt. Opgenomen. Ja, dat is het bekende verhaal erover. Neem het maar eens serieus, zegt u. Kijk, nou ja, zeker. Het wordt te weinig serieus genomen. Ik vind in het algemeen, de openbaar bestuur in Nederland neemt haar rol als ontvanger van al die lobbyboodschappen te weinig serieus. Het wordt aan het toeval overgelaten. Kamerleden zijn niet alleen individueel verantwoordelijk voor hun contacten. Ik denk dat wij in Nederland ook geholpen zijn om dat een beetje beter te doen. Ja, en dus moeten de stappen gezet worden. We hebben er een paar besproken. Er is nog veel meer over te zeggen, maar de tijd is op. Ik zeg hartelijk dank tegen Laurens Dassen, de fractievoorzitter van Volt. Helma Lodders, voormalig VVD-Kamerlid en tegenwoordig werkzaam als lobbyist. Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs en onderzoeksredacteur Jan-Willem Westerlink. Hoog tijd voor satirisch verslag. Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, het is de vraag die iedereen bezighoudt. Mag prinses Amalia nog steeds koningin worden als ze supporter zou worden van RKC Waalwijk? De grondwet is daar niet helemaal duidelijk over, bleek vandaag. Ik ga erover praten met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Het is natuurlijk allemaal hypothetisch. Maar stel dat de prinses van Oranje fan zou zijn van RKC Waalwijk. Kan ze dan nog koningin worden? Nou, de grondwet zegt niet expliciet dat de troonopvolger geen supporter zou mogen zijn van RKC Waalwijk. Maar je zou natuurlijk wel alle twijfel kunnen wegnemen door zoiets toch vast te leggen in de toestemmingswet. Ja, en de vraag die daar natuurlijk uit voortvloeit. Stel, nogmaals allemaal hypothetisch, maar toch. Stel, prinses Amalia zou ooit de haar in laagjes willen knippen. Of eventueel zelfs highlights. Zou ze dan haar aanspraak op de troon verliezen? Nou, niet meteen. In principe is er staatsrechtelijk geen belemmering voor een troonopvolger om highlights te kiezen, nog voor een kapsel te kiezen in laagjes. Maar ook dat is iets wat, als dat echt zou gaan spelen, dat de Tweede Kamer daar op dat moment toch nog even naar zou kunnen kijken. Ja, tot slot, stel prinses Amalia wil op een gegeven moment, en we weten helemaal niet of het überhaupt ooit aan de orde is, en ze moet het vooral ook helemaal zelf weten natuurlijk. Maar stel, ze wil ooit een wandelende tak als huisdier met de naam Dracula Govert. En die wil ze elke ochtend wakker maken door het zingen van You Can Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Zou ze dan nog koningin kunnen worden? Nee, daar staat echt heel duidelijk in de grondwet dat dat niet een optie is. Dat heeft Tolbekker er heel bewust ingezet. Dat dat niet de bedoeling is, precies om zo'n situatie te voorkomen. Dus ja, dan zou echt Alexia in beeld komen. Maar bij mijn weten speelt dat op dit moment nog niet. Ja, helder. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Dank. Daarmee komen we aan het eind van Dit is de Dag, waarin we melden dat 42% van de oud-politici sinds 2017 lobbyist zijn geworden. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin gaat het over een opmerkelijke trend. De Aziatische popcultuur is wereldwijd nu zo populair dat het onder sommige jongeren populair is om je voor te doen als Aziaat. Nou, daar is niet iedereen blij mee. Daar gaat het zo over. 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Onder meer over fans van Michael Jackson die zo ver gaan in de vereering van hun idool dat het op een geloof is gaan lijken. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. NPO Radio 1.